معدان بن ابی طلحہ یعموری نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے کروں تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یا انہوں نے کہا، میں نے پوچھا، جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ نے خاموش اختیار فرمائی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انہوں نے خاموش اختیار کر لی۔ پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا، میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، تم اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا۔ معدان نے کہا، پھر میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے یہی سوال کیا، انہوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو صوبان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1093۔